मूसा ने कहा, यही था जिसकी तलाश में हम थे। चुनाचा वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे।